To nie jest śmieszne. Chcesz luz, chill out, chuj tam z nazwą. Bo kiedy odpadam, to zwykle odpadam bardzo. To marnotrawienie czasu w wielkomiejskim stylu. Pilnuj pilota, a ja... Oj, sorry. Pilnuj pilota, a ja podziałam przy grillu. Niech chirurg zapoda mi lobotomię. Ziomle, niech wezmą, co zostanie po mnie. Ja sobie siądę, olej portfel. Tu mamy budżetowy bounce, mamy wodę, wiatrze, torbę na trzech. I mamy czas, mamy rasta nastrój. Po jednym placku na dwóch i masz łódź prześwietloną dzięki temu światłu. To prawda o nas, to prawda o was, to prawda o świecie i nasz schemat zachowań. Niezależnie czy ruszamy gdzieś razem, czy osobno, ta wibracja towarzyszy nam zarówno w złą i dobrą pogodę. Tak to robimy prawie zawsze, niemalże mimochodem. Rodem z bału, to nasz kontekst. Byle pomału, cal po calu do celu. Niewielu chwyta, treścią apelu jest ten stan. Więc skaczmy po płytach, po taktach, na kompaktach. Nie mam pytań, a front wita wszystkich zainteresowanych. Wciąż odpalamy baty, póki nie wystąpią omamy dla tych. Z ciśnieniem wyzbranym, dudnie na alarm jak tamtamy. W tej miejskiej dżungli, dajcie spokój w górę trunki. Do telewizji jak dializ bystrzy, unikając bystrzyc, by być bliższy bliźniej. Pizdy nie oczy, oczywisty stan w nim my batat oraz flaszka na dwa. Tylko najlepszy materiał, żywe srebro, aby mieć pewność, że to ścierwo nie da odetchnąć na miękko. Tym przez pępowinę wpłuca, potem popłucz, bo wkrótce zabije nas susza. Luz czy upał, my w trasie, aby nabyć. I choć bruk czai się wszędzie, nie dosięgnął nas pały. Plan doskonały, znaleźć się zniszczyć, to instynkt. Po co się wpieniać? Ja tu wysyłam pozdrowienia dla wszystkich, z którymi melanżowałem. Nie będę wymieniał, bo mam w pamięci dziury. Z natury prosty przekaw, nie jakieś kalambury. Swoboda to Mekka, do której dążę. Dla mnie nie garnitury, tylko dzikie żądze. Więc mądrze rozprowadzam ten styl dalej. Na bitach tłustych jak smalec. Fiesta niczym w karnawale, nie mów przestań. Zresztą i tak nie przestanę. Relaks moim Koranem, więc jego przykazaniem dalej żyję. Podczas gdy wszyscy pędzą na łeb na szyję. Mam ten przywilej, który kryje we własnym wnętrzu. To ta recepta na luz, a cała tajemnica w podejściu.